یک شاخ گل، برنامه شماره 302. خراباتیان الهی، به عجز مناجاتیان، به مستان از خیشتن شست دست، سر از پا ندانان روز الست، به گم کرده راهان شبهای تار، به دریا نوردان دور از کنار، که لب تشنه در وادی محشرم، رسانم به سرچشمه کوثرم. ابیاتی که شنیدید از ساقی نامه میر سنجر کاشانی است. محمد هاشم میر سنجر از شعرای قرن 11 و معاصر شاه عباس صفوی است. میر سنجر هم مانند بیشتر شاعران دوران صفوی به هندوستان سفر کرده و در آگره نزد اکبر شاه عز و احترامی خاص یافته. این هم چند بیتی دیگر از ساقی نامه او. بگویید با باغبان در بهار، کلید گلستان به مستان سپار، به گلگشت بستان دلم می کشد، نسیم چمن محملم می کشد. در این فصل نتوان ز بستان گذشت، که آمد بهار و زمستان گذشت. ضرور است دادن به کوری خواب، دل و دیده را از گل و باد آب. چنان از می و گل به سامان روم، که چون تاک افتان و خیزان روم. مگر مطربم دستگیری کند، که او جای ساقی دلیری کند. ساقیا ساغری، که در پرده دارد نوای تری. Thank you. خوابان در بهار بگویید با باغبان در بهار کلید گلستان به مستان سپار. نسیم چمن محملم می کشد نسیم چمن محملم می کشد. چنان از می و گل به سامان روان که چون تاک افتاد خیزان روم مگر مطربم دستگیری کنم که او جای ساقی دلیری کنم به مطرب رسان ساقی و ساغری که در پرده دارد نوای تری شاخ گلی که نثار شد شماره 302 بود که با شرکت آقایان عبدالوهاب شهیدی و حبیب الله بدیعی در استودیوی گلها تنظیم گردیده. اشعار از میر سنجر کاشانی شاعر قرن 11، آهنگ سگاه، گوینده آذر پژوهش.